كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون سورة الشعراء کی تسلی و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا واقعات د پخوانو انبیاو دے نمخ کی واقعہ د موسیٰ علیہ السلام دویم واقعہ د ابراہیم علیہ السلام دا بیان شوی دے زین دریم واقعہ دا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام دا اللہ پو پیغمبرانو کی اول من بعث اول دا ہغ پیغمبرانو نا چ اللہ دنیا ترا لے گلے ہو تو خپل دین دا بیان دا پارا او دا شرک دا رد دا پارا دو خبر وید نوح علیہ الصلوۃ والسلام پا وقت کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نمخ کی ابن عباس سے فرمائی لس پیڑے تیر شوی بھی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام او دا نوح علیہ السلام پا میانس کی عشرت قرون او دا ټول په توحید باندې دا ټول مؤمنان مسلمانان پدې کې کافر نو پدې کې مشرک نو پدې کې منافق نو ټول دا عقیده ساتله او دا ټول دا ایمان چې الله شتا الله یو دی هغه سره هیڅ دار او شریک نشته دې کې ډېر نیکان خلق راغلي لکه د آدم علیه السلام خپل بچی حبت الله چې دا د حابیل خلیفہ دا داغه پسې الله پیدا کړو داغه نرسته دا پینځه خدایان چې عادیږي د نوح علیه السلام په زمانه کې امام بخاری ذکر کړی دی او قول ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د اسماء او رجال دا وی د سړو نمونه دي صالحین من قوم نوح نیکان خلق د قوم د نوح علیه السلام نو پا دی که مشر حبت اللہ و دا غنم ودو نمی حبت اللہ و مشور پا ودو خلق ولدان میخ ود بابا ودو یغوس یعوق نصر پینزه چی کم رازی لا تذرن آلیحتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نصر دا طول نیکان بنیانو چی کل دار دنیا نا لارن شیطان دا خلق و پدرونو کیا وسوسه و چولا لکه تاسو ورځ خپل مشرانو اړو سو یاد ده تازه کوي اسن خلق یې سوره معزز خلق او سوره خلق نو د یوې پیړې په زړونو کې دا غي مشرانو څخه قدر دا غي خبره دا غي ذهن ترا وستا چې روس تور په سن نور رااله نو ته وي تاسو مشران خو ډیر دي خو تاسو نه تاسو خو به خې بډې نه لای سو خو کې کنه دا غي یاد کې دا سر رو رو رو بس دا سه وخ راغی چې د دغه پینزو کسانو چې دا نیکان خلقو دغه عبادت شروع شو دغه په نوم باندې نظرانه او منخت شروع شو نوح علیه الصلاه والسلام الله رولې ګړو به پیغمبر د دې د پاره چې د خلقو د زړونو نه د دې الهو باطلو د دې غلطو خدایانو دا تعظیم او دا لوی دا ذکر وباسي ځکه الٰه یو وو او یو دی او یو بی خالق د اسمانونو او د تمام کائنات یو دی او یو بندگی د هغه په کار او عبادت د هغه په کار او ځکه چې هغه د تمام دنیا پیدا کړی دا دلایل دی د خبرې ودو سوا یغوس یعوق او نصر سکړي کاکا سی با پیر بابا او اخوندرویزه بابا سکړي سیم نو کړی پس مکہ او اسمان کې د الله سره سمداد هم نو کړي دا غي په کې سزان لبرخم نو مونږ وېدا د برخه خاوند څه شي برخه خاوند برخه خو بر سړی د رور سره د پلار سره وې د بچی سره وې دا الله سره خود چا برخه نشته نو پس مکه او نو په اسمان کې الله سورته سبا کې سلور والا دروازې د شرک بندې کړي چې مالکان نه برخه نشته شریک ندی دا اللہ سره ہر سوک پدی دنیا کی دبل سره شریک کی دیش مالک کی دیش پخپلا یزما کی مالک تن بل وسره شریک رو وسره شریک کرو نی نخور وسره شریک او کد سره سوک شریک نی روس بیا پیدا شی داغه په بچو کی هغه داغه په جیدات کی ټول شریک یو ذات رب العزت ته چې داغه سره حصو کی صدر شر نه په لاندې او نه باندې نه په هوا کی نه په دریابونو کی نا ټول هغه پخپل پیدا کړی دی پخپل قدرت باندې او پخپل وی ختمه یم یو زله شیطان چې کله دا وسوسه د خلکو په درونو کې واچولې نو د اولیاء او نه الیحه جوړ کړ مستغی عبادت شروع نوح علیہ الصلات والسلام الله په دغه زمانه کې پیدا کو او توحید بیانول په دغه وخت کې ډیر ګران کار د نوح علیہ السلام په تقریر کې دوه خبرې دي یو اعبد الله او دویم مالکم من الہ غیرو اللہ یو گنے داغ بندگیو کے زکا چھ داغ نسیوا بل سوکشتننو چھ مونگ داغ تعظیمو کو داغ عبادتو کو داغ تودریگو داغ در تلار شو داغ نسوالو کو داغ بدر کی لاسو چت کو دا یو ذات تا اللہ دا چھ داغ تب ادریگی اگر تب راٹی ٹھیگی اگر تب سر پزمک بانے لگے عجزی بکے داغ تب لاسون اوچتے داغ نبا هر قسم عاجزی چې د الله مخې ته وکړو نو تا په خپل مقام کې په خپل مرتبه کې سیواوال راوست الله سره ځان نږدې کو مخلوق ته چې د سور ځان ذلیل کو نو بس ځان دې د الله سره ځان ذلیل کو دغه ذلیل تندې چې ګټه ته لګې دو ونی ته لګې دو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ ایرانیانو ته ویلی په هغه وخت کې فارس والو ته چې کله داغه یو وزیر سره ملاقات وشي په سالار سره او ته وی تاسو عربو گیه او تاسو ملک خوشته وبو پکې نشتا میو پکې نشتا غلب پکې نشتا نو چې تاسو فارس موریدلی دی یاره د ایران خډیر آباد ملک دی عجمو ازه لړ بشونل ته غلیم ملاویږي او میوې ملاویږي هغه ته وی خبره وره تاسو په ګډو وړو شو روکړه وی مونږه د دین مخ کې ډیر زیات ذلیل او ډیر زیات وګیو دا سې چې مونږ کله به قجوره خوړو نو کله به د قجوره هغه اډوکی مونږ وخوړو تل وګینا درس په مونږ باندې راغلی کنا نعبد الحجر والشجر مونږ د غټې عبادت هم کړو مونږ د ونې عبادت هم کړو دا تندې مونږ ډېر ذلیل کړو هر یو شیتا خو الله مونږ باندې احسان وکړو په مونږ کې یو پیغمبر پیدا کړو او هغه له یو کتاب ورکړو مونږ ته هغه پیغمبر دا مسله وکړه چې عبادت په دیو الله کوي سوال بده یو الله نه کوي تما او سره بده یو الله نه کوي الله حاجت روا دی الله د بندګۍ لایق دی الله د شپې او دروازه یو شانوري الله د لری او د نږدې نه یو شاندار چا د حال خبر دی الله د هر چا حاجت پوره کوي کې بادشاہ دی او که غدار دی او دا الله ر در د ټول دنیا روانه د خوري کاغه کافر دی او کاغه مسلمان دی کاغه حیوان دی او کاغه په بو کې میان دی او په هوا کې مارغان دی هغه ول روزي ورکي دا یوګ تقریر کړو مغیر رضی اللہ تعالی عنہ ایران والے تا مونږ به ډوډۍ لنی راغلی مونږ پارس کی گزارا کولې شو دا مونږ کور د سرمونو نه جوړ دی مونږ کور راوالو نو په شهر راوالو نو زون چې کوم ځای کې زمونږ خوخ شپه تیرو نو آل تا خیمه لټکو او خوراک هم دغه مونږ په خوراکونو پسې نه ګرځو نه دغه د پار را روک شویو نوح علیہ الصلات والسلام دو خبرې کوي په خپل بیان کې هغه وخت کې مون نو زکات نو روزه نو حج نو احکام شرعیه او نو زکا چې دین نو نه نیم سوا سده نه نیم سوا کال تیر شو او پکا کسانو کې د نوح علیہ السلام په مرګرو کې سلو تا کسان نه دی رسیدلی نو هغه ته احکام شرعیه ته ضرورت و لوی زمانہ وا لوی وخت چې نوح علیہ الصلات والسلام په دې تبلیغ کې د شپې او د ورځې غریب ځان ستړی کو قوم تیار نشه دی ته اخر دا چې د الله طوفان راغې د نوح علیہ السلام په دعا سره قوم تباش دا درې مواقع را تسلی لپاره الله ذکر کی پیغمبر اړه مخه پکوا سمانی تیر شوی دی کلونه وړي دا د نوح علیہ السلام مرګري سو کوئی شپکتا نه دی سو کوئی احتیاط نه دی خو لکه سلو ته نه دی رسیدلی دی په لخه خبره ده تاریخ واقعات تی او یا بعد مفسرینو کو صحیح قول نشته چې سورو خل دا سلو ته نه دی رسیدلی وخت سورو او هغه شپې ته او ورځې ته نه دي کتلي یو ته دو ته نه دي کتلي سړي سره هغه ورغلی دی کور ورې ورته ټکولی دی جرګې ور سره په دې باندې کړی دی بیټک ته ورغلی دی اجرې ته ورغلی دی بازار ته ورغلی دی په چوک کې ولاړ دی او یکلم قوما عطشا علی دمه یو تن دی او داسې قوم سره خبرې کوي چې د هغه وینو ته تګې ناست دی اوس چې الله یو خبره د هغې نه نه کوله ناغی هغه وجلی شو الله خدا مقرر کړی وه چې دی به تبلیغ کوي دا نه نیم سوه کاله به تېروي او دی به تباه کېږي او دی به زه بچ کوم ورده مرګري نو پیغمبره ته ولې خفه کوي کذبت قوم نوح المرسلین دروغجن کړي وو قوم د نوح علیه الصلاۃ والسلام سوکو المرسلین ټول پیغمبران هغه وخت کې خو نور پیغمبران نه وي او نوح علیه السلام و الله وي ټول پیغمبران یې دروغجن کړو دا ولې د ټولو پیغمبرانو خبره یوه ده نوح علیه الصلاۃ والسلام چې کله راغی نو دا هغه خبره هم دا وه چې لا اله الا الله او اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو دا هغه هم دا مسله وه چې لا اله الا الله نوح علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم ته سورت اعراف کی تیر شو سورت ہود کی تیر شو دا دعوت ورکو یا قوم اعبدوا الله ما لکم من الہ غیره او دقد لا الہ الا اللہ مقصد چه بید اللہ نبل حاجت روا و مددگار نشتا وس یو لاک و سلیرش در انبیاء و دو لاک و سلیرش در انبیاء و اللہ اعلم اللہ خبوی جی سورو خود دی طول و خبرم داوا نو الله وی د نوح علیہ السلام قوم نوح علیہ السلام دروغجن کو ټول پیغمبرانی دروغجن کو چې قیامت تر ودی پورې سور انبیاء الله پیدا کی دا ټول دروغجن کړي ولی لکه دا ټول خبره یو وا نوح علیہ السلام دی تسویل اسقال لهم یاد کیا هغه وخت چې وی دی تا اخوهم رور د دی نوح چې هغه نوح اخوهم یوتوی غورا نو اخوهم فی النسبو کنا ذکر نسبو د نوح علیہ السلام و د نوح علیہ السلام د قوم دا یو نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام په اولاد کیو نو دا قومی د آدم علیہ السلام په اولاد کیو لکه څنګه چې اوس تاسو را انسانان دی نو دا ټول د آدم علیہ السلام اولاد دی او د خاورې نه پیدا لري نو دا ټول دغه بچی دي نو په خپل منځ کې دارونه شو ځکه چې مور او پلار یو شو نو دا نور خلق بیارونه نه شو یو رورولی د دین ده او یو رورولی د نسب او د خپلولی ده اصل رورولی دا رورولی د دین ده ځکه محدثین وی انما الاخوه اخوه فی الدین رورولی دا رورولی د دین ده یو سړی به د افغانستان یو بل به د عربی اغام دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله او دلته عربم دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمې رونه دي دی. دیتا اسلامی اخوت وی دیتا دینی اخوت وی مهاجر د کم دی و انصار د کم دی مسکې ډېره لویه فاصله وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې یو بل اخوت راوستو چې کله دی دلته رالو نو یو انصاري او یو مهاجر دواړه به یو ځای کول او آخا د هغې په منځ کې به یې رورولي پرزوله لکه څنګه چې نسبي یو بل رونی نو که د یو سړي نه به رور پاتې شوی په مکه کې نو دلته وله پیغمبر بل رور کوته ورته یوې داستا رور شخه دی به ستا میراث ولوي ته به رده وړي نو هغه به ورسره باغ نیم کو هغه به ورسره کور نیم کو هغه به ورسره نغدې نیمې کړې دوره پورې به وشو چې یو سړی به دوه ښځې وي نو یوې له به طلاق ورکړو ورور دا د الله رضا لپاره کو دکو د دې لپاره چې تو سره نکاو کې ستانه خزه مکه کې پاتې شوی ده نو دا به نه وای چې کنه زما خزه نشته دا دینی او اسلامی او قوت اسلامی دا رور ولی ده په حقیقت دغه څه خو سور خلق جو دی یو بل رونو سور خلق جو دی یو بل رونو په وینه کې او په نسب کې یو لیکن اسلام جدا کړو نوح علیہ السلام دا غیر اور په نسب کې قال لهم اخوهم یاد کا چې وی دي تار اور د دی نوح نوح علیہ السلام الا تتقون ولی ځان نه ساتای د شرک نه الا تتقون ولی نه یریږی د الله نه او د الله نه یره داره چې داغه بندگی وکړي هغه یو غنی انی لکم رسول امین یقینا زه ستاسو دپاره استاد یم رسول یم امانتدار رسول یم د ځانه مې دعوه نه ده کړې متنبی نیم د الله رسول یم هغه رالېږلې یم او امین امانتدار یم هغه چې کوم امانت را کړی دی نو هغه مې راوړلې او تاسو له مې درکړې فاتقوا الله پس ویریږی د الله نه واطیعونی او زما تابعداري وکړئ سورت انبیاء کی تیر شو دا سمخ کی سورت نساء کی تیر شو اللہ چی انبیاء دنیا تر علی گلی دنم دے مقصد دا پارا چی دا اللہ بندگی وشی او دا پیغمبر تابداری وشی یو سڑے عبادت کئی نو دا عبادت با علا قبلی گی چی اغا دا پیغمبر پر رنگ شی اس که دا پیغمبر دا سنت و رنگ پکی نہیں نو دا عبادت اللہ سر ندم قبول اغا پا دا بانے واپس راولی فتقو اللہ دا اللہ نو یارے گے خدا سے سنگ چی رتا زوائے ما واطیعون مقام نوح علیہ السلام کے بداس ڈیرو چې د الله نه بیرید ولې ونه یرید خو دا غیر نه یره دا چې تصر په صرف د الله نه یریږي بیا د ود او د یغوس او د یعوق او د نصر نه یریږي د یو الله نه یریږي بیا د داتان او د کاکان او د مولا شریف او د سیون شریف نه یریږي فتق الله د الله نه یریږي واطیعون او زما تابعداری وکړئ زجرت څنګه ویمنو هغه سي الله ومنه ستاسو سو پزلونو کې دا خبره را دي چې دی بس غواړي ځان له بنگله غواړي ځان له جیداد غواړي ځان له باغونه غواړي نو دا خبره مې یاد وساتئ وما اسالکم علیه من اجر او نو غواړم ستاسو نه په دې باندې ساجر علیه پس باندې په دې تبلیغ باندې نو غواړم ستاسو نه علیه په دې دعوت باندې په دې تبلیغ باندې یا په دې نصیحت باندې مفسرین وانه کې په دې نصیحت باندې من اجرن ہے قسم اجر یو ما مخ کی تیر شما سلکم دا ما دا نفید او رستو راغی اجر اجر نکره دا و من پی داخل کو اس قسم اجر چرا شے ما سر یوی اوکے را شے ما سر دا کوٹا جوڑا کے یا چندہ اوکے مال را جمع شے سیزا زان لسو کما وادو کما نا اس قسم اجر چی نمی اجر دیکن دادن نگوارم وما سلکم علیه من اجر نحنیم سوکال نوح علیہ السلام تبلیغ کرده خدا دی سو ثابت که چی نوح علیہ السلام دا قوم نسو گفتی دی یو ریال تنه دا گفتی یو روپه تنه دا گفتی او دغا اسلام دی خد دغا دین دی او دا اخلاص دی اخلاص وی دیتا چی تا قوم خیر در اغسط دی او خلقو بجولی کی قرده او خلقو توی یرونو دا ما خیر را وڑه دی دا ما ګلو نه راوړي او هم دا والے تاسو له در کوم یو تقسیم کی زه دا نس نه غواړم دې کې ډېر لوی اثر دی د دې وجه نه متقدمین او علما چې څومره تیر شوي تاسو وګورئ کتابونه راوالے نو د متقدمین دا مضبوط عقیده ده چې په دین باندې به چانه څه غواړي نه او ما اسالکم علیه من اجر زمونږ د احنافو یو معروف کتاب دے مجموعۃ الرسائل اغی کی یو خبر کئی کتاب والوی اتفقت ائمتنا ثلاثه اذا مونگ دری واڑو امامان اتفاق کرے دے چاچا ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد دے دری واڑو امامان علی ان الاستجار علی الطاعات باطل پدی خبر بانے جی طلب دا اجرت طاعات باندې دا بالکل باطل دی طاعت څه ته وي عبادت ته هغه عبادت چې یو سړی عبادت کوي او وي الله به ما له دې اجر راکوي په قیامت کې نو که یو سړی ستا نه عوض غواړي چې ما له به زر روپۍ میاشت راکوي مالا با 200 روپے میاش را کے مالا با دارا کے مالا با دارا کے وی دا بالکل باطل لے. متقدمین علماء کی داوم او پا متقدمین علماء کی را دنیا نورم تیر شوی دی اغیم دا خبر دیر غور کرده دا چه بس اخلاص بده کرده چه دا چانس غواره نا او دا اللہ دین غطا بیانه چه کل دا سوغوختو نخپل وقار عویزت پا خپل کم کو اغیبو یو مالا چند دو بابار اغلی را سوک چه دا اغا بیان تا با دی غوگم نگدی چه پاندازه بانی پوش جی سلیخو رسید بک روخ کو. وما سلکم علیه من اجر. امام خلیل مشهور دا نحو امام بادشاہ خپل زیر آوستو او سره کینو بادشاہ درمانی بادشاہ هغه وخت دخل کو علم سره شوق وخا اوس خو چکم په مونږ کې لل بوله ده نامونږ علم ته وروان دي چکم پستر ګډون دي اکثر او یا په لاس خپل باندې شل ګډی نو زوی دیو په کې علم کی هغه وخت بادشاہانو علم کو زی راوستو خلیل سره کینو وته وی دا زما زیری او د تبا څنګه چې د نور ته سبق خیانو تر دوم سبق خی جیت ته لاس کو 1500 درهم راخ کړم پتہ وی دا وسواله او پارا میاش کی بدل دو پیسې در کوم. امام خلیل جی تلاش کو نو چ روڑے و سرا غیر اوخ کا پتہ وی بادشاہ جی وی ہاں کی دے روڑے تا وګور وی خلیل دا و چ روڑے خری ان گلے و سرا نہ خری ادل تا چ کمرہ غلی دی مدینہ تے تنخا نہ لما نام ملنگان دی خدای در تا ناستی و زم ملنگ من اللہ در تا ناستی ما کدغه سی پری دی نو ډیر خدا او کد پیسو خبر شون زیده بودا خویره جی بغر ولی تاسو ماران یا خوری خوری اس پر اتم داوی ولی دا مولا سیب مار دی خوری بخوری مولا سیب دزان لسکی کنه نا طول خلق دین دزان سپین پا گونده ولی جوڑا کرده خود دیدم سکار او کسب کی کنه پا خواب مولا دا وخو گیرده نشوره ولی طالبان با زمگو پا دی کلی گی نو بس اغیب و لغوان میخو گره سبیزه ساتل اغی دور انشو کولی چه پتی تا تلی وی و آخی را وڑوی شو تلی را وڑوی بوسی را وڑوی نا ہاں اس دا سے ولا کا دا پنجاب مولانا حسین علی رحمہ اللہ دا شاگردان بو سر نہ سو اقبو تو قرآن خو حدیث تو ہم خود ا طالبان تو بیوی دا خلق طالبان لسنا ور کئی دا ټول زما مخالف تھی زما کا زما دا کرواندا او پکی کو پ شریکا زما هم خرم اتا سو بیم فرای نا طالبان بو سر غنم ری بلو مو کرل بیو سر مو یوی بو سرم کولا ادا سے استاد وما اسالكم عليه من اجر نوح عليه السلام والپیغمبر دی قوم توی گور سد نه غړم نه زګه پکې درونواله ډیرو ان اجریا نو اخر ستا د پاره بس یو کنا ولی بنی نه د اجر زما الا علی رب العالمین مگر پر رب د مخلوقات تاسو مال راکه سور براکه سور دې بده پاغه باندې اپای اپ له حسن پاتې کیږي نه تاسو مال یو تن زر در روپے راکړي او یو لاکھ روپے زما در وځي برابرېږي یا د میاشتې برابرېږي قبر ته وسو سم ځان سره ان اجر الا علی رب العالمین اجر خو هغه چې تا ته خبر کې ملوشي په حشر کې ملوشي او سبا دا الله سره چې کله ستا ملاقاتې په هغه کې ته ملوشي چې دې دنیا کې در څه واغست نو التبا اجر یې دا نه وایو چې نه بای ها دا نو وایو چې نه بای خو کم بای ان اجر الا علی رب العالمین فتقوا الله او یریږی د الله نه واطیعونی او زما تابعداري وکئ قالو او دې ټول قوم نوح علیه السلام انؤمن لک آیا مونږ ایمان راوړو په تا باندې آیا مونږ باور کو په تا باندې تا تصدیق کو ستا خبره ومنو واتبعک الارذلون او حال دا د چستا تابعداری کړي دا چا الارزلون اغه ډیر ذلیل او کمزور خلقو چې په جرګه کې هم څوک نه پریدي اغي سره په لار هم څوک نه دي اگر غریبانو خو دغه حالی کنه غریب سړی څوک په جرګه کې نه پریدي اغه څوک به پریدي چې خو سپینه جامې چولی لنګې پسری رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ناستو یو سړی داسې په لارې تیر شو او ډیر معزز و محترم و په یو عجیبه لباس کې نبی علیه السلام صحابه ته وویل د بارک ستا څه خیال دی هغې وویل یاره دا سړی خو که په جرګه کې خبره کوي نو بیا به بل څوک خبره نه کوي که د رشتې خبره شي نو خلق به ده سره رشته کوي نو بیا یو کمزور هم تیر شو وی د بارک هم څه خیال دی صحابه وته یا رسول الله دې د سره په لاریم څوک نه دی دغه خبرو کې چې د بجرګه کې نو خلق بوله خبر واپس په دخل کې ورمنډ دې خبره ته باندې څوک وکې نه دی په دې فرق باندې موږ نه پوېګو په دې فرق باندې پیغمبر پوېدو په دې فرق باندې الله پوېږي دا چې کم غریب دی دا چې کم کمزور دی د خلقو په نظر کې دا معزز دی دا محترم دی تاسو بلال رضی الله تعالی عنہ ته وګورئ داغه رنگو داغه سخایسو خو الله حدیث کې راځي نه ګوري ستاسو دې رنگونو ته ستاسو دې شکل او صورت ته او ستاسو دې خایسته او ستاسو دې مالونو ته ولکن ينظر الى قلوبكم لیکن الله ګوري ستاسو زړونو ته داغه په زړه کې دا و چې احد خپل مالک پر ایثار کړی و په شګو به سملولې و د پاسه به په ګټې ایښې وي او داغه دا سرمن او غوخه دا به ویلې کېده په دې دا ډېر ګرمي و سخت اوس هم پکې ویلې کېږي په دغه سره سړی سمله و په دې ملک او هغه به وي احد همدغه وجه و بلال رضی الله تعالی عنه ته ورس پیغمبر وی بلال ته څه عمل کې زه د اسمانونو د پاسه روان یم او شاته چې ګورم نو ستا د پڼو چغار زاورم دا هغه اذان و دا د هغه خصوصیت و چې د هغه اذان د اسمانونو د پاسه اورېدی شي خیلی شي نورم اورېدی شي وتبعك الارذلون دا د خلقو په نظر کې کمزور دی د خلقو په نظر کې ذلیل دی او دا کپړې د مالدارو په شان نه دي چوغې یمنی حبرات نه دی چولی چې د لری نه ذلیلږي چې خلق وږي دغه وګوره یمنی چوغې چولی دا را روان دي درې خمو کپړې چولی نه د صحابه او صفت دا چې دا غي به خشن شړل غون ته جامه بو دا غي پرې کې مینوال نه خو اپل چې دغه شان ته وګوري او دغه مقام ته وګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسته د زین العابدین باندې چې مشهور دی د حسین رضی الله تعالی عنہ زیه دی او هغه بیت الله تراغه ر طواف ته بارا نو طواف کولو نو د ټول خلق رستو شو ټول خلق رستو شو او د تلګه مقور کې چې دی طواف چه ده تا تکلیف نی بده تواف کی او بادشاہ حشام دا سی اوکا تو تکبرو کنا غرورو وی دا سوک دی من حدا لا عارفو دا سوک دی وی دیخو نپی جنم نا آغا وقتی او شاعرو اسلامی فرزدق نمیو مشعور شاعرو آغا پا جذبہ کی راغی بعد شعرہ دیر خی پا جذبہ کی راغی او یہ خدا تا نپی جنی هادا اللذی تعرف البطحاء وطعتهو والبيت يعرفه والحل والحرم یو ګډه قصیده وي وی دا خو هغه څوک دی چې دا بیت اللهم پیجنی چې زمانه چا پیر څوک ګرځي دا حل او حرم پیجنی دا الله لوح قلم پیجنی چې دا څوک دی دا ته نه پیجنی چې دا پیغمبر نو سي دی نو خو ټول دنیا پیجندو جامه سه جامه نه و سه شکل او صورت کې خلکو ټول نه خيسته نه و خو دا پیغمبر نو سي و آل رسولو اللہ دا مقربینو نو اللہ تا نزدیو سکر چه قیدو و سر ایمانو و سر بادشاہ حشام بسو اگا پا مومنو دانا چکنی کافر باو اگا پا مومنو خلق پا ایمان دا حسین دا زین العابدین و پا ایمان دا حشام که دا زمکی و دا اسمان فرقو یو پا کم خاندان کرا روان دیو بل پا کم خاندان کرا روان دیو دنیا بادشاہ دیو بل دین بادشاہ دی نو فرزدق چه سنگ قصیده ختم کرن و بادشاہ جیل تکو دغه سی بادشاہ نو چې تاره دره صفات ولی وک وتبعك الارذلون لا تفس السوق روان دی کمزور خلق دی چې په مونږ کې کم کمزوري دی نه پتا پس روان دی نو خو مونږه ستا خبره څنګه ومنو قال او نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون صد علم زما پاغه سبانه چې دی کوي زما خدایي په ظاهر باندې فیصله دا او داغي ظاهر زما خبره منلی دا زما تصدیق کړی دی ما چې کومه مسله کړی ده نو هغه مسله باندې ما سره ولاړ دی او باقی د هغې د زړه راس هغه خو الله ته سپارلی شی دی وما علمي بما كانوا يعملون دی ظاهري کار ته زه ګورم نو ظاهر کې هغه زما ملګري دي زما ډله ده زما کلمه ویلې ده ما سره د الله په دین کې ولاړ دی او باقی آپله نوره خبره الله ته سپارلی شوې ده رازونه چا ته معلوم دي وما علمي بما كانوا يعملون کله کله قرآن ترغیب ذکر کی بموالات الموحدین موالات دوستی ته وی او موحدین موحدین مومن مسلمان چې تب دوسری چا سره کې د موحد سره مال شتاو که نشتا وزارت شتاو که نشتا بادشاہی شتاو که نشتا سبا پا قیامت کې نه مال پکاری گی نه بادشاہ پکاری گی نه وزیر پکاری گی سبا به ایمان پکاری گی او ایمان والے بری پکاری گی نو چې ایمان والے ستانه مخ کی نو تب ورپسې کاغه نبی دی او کاغه ولی دی او کاغه یو بل حق پرس عالم دی خو چې داغه خبر ری دنیا کې منلې ده نو مقع علم او اقا پیغمبر بستانه مخ کی او تب داغه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې سوره ترغیبات ذکر کړی چې د چا دا محبتي دې سره مینې چې زره د نبی سره یو ځای پورته شم دعاګانې تا ته خو دلی دي نو دا پسو ایمان به داسې جوړی لکه څنګه چې نبی جوړ کړو عمل دا به داسې کوي لکه څنګه چې نبی کړو ته به خپل وس کوې نور اپر کارونه د الله دي کذبت قوم نوح المرسلین دروغجن کړي وو قوم د نوح علیه السلام لیږلی شوي پیغمبران ټول اذ قال لهم اخوهم کله چې ویدی تارور د دی نوح علیه السلام الا تتقون ولی ځان نه ساتی د شرک نه ولې نه یریږی د الله نه انی لکم رسول امین یقینا زه ستاسو دپاره رسول یم امانتدار فاتقوا الله واطیعون پس او یریږی د الله نه او زما تابعداری وکړئ وما اسألکم علیه من اجر او نه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه اجر او عوض ان اجری الا علی رب العالمین نه دې اجر زما مگر په رب د مخلوقات فاتقوا الله پس او یریږی د الله نه واطیعون او زما تابعداری وکړئ قالو نو دې قوم په جواب کې نوح علیه السلام ته انؤمن لکا آیا مونږ باور کو یقین کو پتا وانی ایمان راوړو پتا وتبعک الارذلون او حال دا دې تا ستا تابعداری کړی دا پتا پس روان دی هغه کمزور خلق هغه ذلیل خلق قال او نوح علیہ السلام وما علمی بما كانوا يعملون صد علم زما پاغه سبانه چی دی کوي